greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffy Lawn. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit hapur edhe për ditën e sot me miq dashur. Ju përshëndes, unë jam Blendi Salaj këtu bashkë me Jerida Sakaj, mirëmëngjes. Hello, Altin Sulej. Po, dhe mirëmëngjes Oltareka. Mirëmëngjes Oltareka, është edhe Lorin Terezi në regjinë e Club TV-s. Që do thotë se jemi të gjithë këtu, kështu që data sot është 20. 20 mars. 20, po. Dita është e njëjtë. Mund ta thuash? Iku dhe mars. Faleminderit. Bravo. Jo, realisht që sigur vate. Edhe iku si pa ndjerë. Shumë i shqetësuar për situatën hidrike. Unë gjithmonë jam shumë i shqetësuar për situatën hidrike, nuk e di pse. Por edhe kësaj rade. Pse s'ka ndodhur? Po se s'ka pasur shira, bra. Po, e vërtet. Kështu që pa mirë rezervat e hidrocentraleve. Ka pasur sa për lule dhe për gjethe, po jo për dritë ato. Po, edhe për plurat, siç e keni vënë re. Për çfarë? Plurat. Plurat. Ah, për shkak se s'ka pasur shin. Po. Kemi dhe plakat para, kështu që besoj. Kemi plakat, po plakat janë nuk është e bieshi, apo bieshi pa. Ja, prit. Plakat do ta rregullojmë plakat këtë radhë. Besoj se po, besoj se po. Do ta shpëtojnë edhe unë. Kam shpresë. Okej. Mirë. Me shpresë tek plakat hapim programin e sotëm. Miq dashur, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104. Ky është klubi i mëngjesit. Zyrtarisht tani më i hapur pyesim robotin sa shtora, un Blendi bashkë me Irin Altinin, Oltën dhe Lorin, do t'ju shoqërojmë këtë mëngjes. Ora 7:02 minuta. I don't know, you just come along. Lips like they be singing sex stop strawberry song. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's the tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Girl, the girl's so fine, you wanna scream like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag swing. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1413, Henry V bëhet mbreti anglis. Në vitin 1727, ndoron jetë Isaac Newton, shkencëtar dhe matematikan britanik. Ai shuhej për teorinë e tij dhe zbulimet kryesisht në fushën e rëndesës. Në vitin 1828, erdhi në jetë poeti dhe dramaturgu norvegjez Henrik Ibsen. Në vitin 1908, në New York, Fidelio i Beethovenit u shfaq në operën Metropolitan. Në vitin 1920, lindi në Elbasan Qemal Stafa, letrar dhe figurë shuar e lëvizjes dhe luftës antifashiste nacional-çlirimtare. Në vitin 1956, Tunizia fiton pavarësinë nga Franca. Në vitin 1969, John Lennon u martua me Yoko Ono në Gibraltar. Në vitin 1970, David Bowie martohet me Angela Barnett. Në vitin 1987, një burr nga Colorado u gjobit me $10,000 dhe 10 vjet liri me kusht pasi vodhi 76,680 rulona letre higjienike nga spitali ku punonte. Në vitin 1991, Michael Jackson nënshkroi marrëveshjen më të madhe në historinë e regjistrimit, një kontratë $1 miliard me Sony. Në vitin 2000, Kristian Demokratët e opozitës së Gjermanisë mblidhen për të caktuar Angela Merkelin si lideren e tyre të parë grua. Në vitin 2002, Bosnia Hercegovina pranohet antare me të drejta të plota në Këshillin e Evropës. Në vitin 2002, aktoria Pamela Anderson bëri të ditur se ajo kishte hepatitin C. Në vitin 2011, forcat perëndimore sulmojnë bazat e Gaddafit. Sot fillon pranvera në orën 1:14 të mëngjesit në hemisferën veriore, ndërkohë vjeshta fillon në hemisferën jugore. Dita dhe nata janë praktikisht të barabarta. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Hey! Come on, get it. Kënga e ditës. Dhe dëgjoni këtë këngë në Radio Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klub FM në 100.4. Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur. Ora është 7:10 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab TV-s gjithashtu. Okej, tani do të dëgjojmë edhe se cili është frymëzimi për ditën e sotme. Jeri ka një frymëzim çdo ditë. Le ta dëgjojmë. Dhe sot Blendi është dita për të parë interesat tuaja dhe për të shfrytzuar çdo mundësi që do t'ju ofrojë dita. Okej. Sot shikoni vetëm interesat tuaja. Bëhuni pak po themi kështu të individualist. Okej, s'ka asgjë të keq. Sot mos zgjidhja timi për asnjë, domethënë. Ato që janë çdo ditë kështu, ç'do duhet bën sot? Sot duhet ta bëjmë pushim atë. Janë çdo ditë, pse për ata shqetësohesh ti? Po. Ti nuk shqetësohesh për veten tënde sot. Me që është dita. Nga që kam një këtu afër prandaj. Kemi ata. Shikon ti të tjerët. Pa ta ç'do bëjnë ata. Kemi dhënë një shprehje nga Shakespeare-i, ku thotë për interesat e vetvetes, edhe djalli mund ta citoj Biblën. Oh. A e ka thënë Shakespeare-i këtë? E thellë kjo. Po pra. Po kam përshtypjen unë që kjo është edhe kështu teologjikisht e sakt. Mhm. Që djalli çfarë s'bën morti? E kupton sa të tim. Po, çfarë s'bën? Nëse okay, faleminderit deri. Frymëzimi i ditës sot më është që jeni pak individualista, miq dashur. Dhe shikoni pak interesin. Jo, e di çfarë mund të ishte se kur e thua ashtu mund të edhe tingëlloj keq, e kupton se tingëllon sikur ta po thon tash mirë me bëu egocentrik, ku diun se çfarë. Por sikur të kesh dy para men. Jo. Shiko, mund të t'jepet një mundësi për shembull që ti sot nuk e shfrytëzon. Dhe kjo është një mundësi për që vlen për interesat e tua. Ti mund të shikosh, mund të bësh një plan për veten. Çdo njeri duhet të ketë një lloj guidje se çfarë bën. Edhe po mendoj një gjë, se sa shumë kohë për shembull harxojmë pa u marrë me veten gjatë ditës që na e marrin tjerë në forma të ndryshme. Ku diun? Dhe na ikën dita pa e kuptuar fare dhe pa bërë ndonjë gjë produktive. Pa bërë ndonjë gjë produktive, pra. Se koha është malli më i shtrenjtë. Më i shtrenjtë. Koha është tash zgjidhet dot po. Kuptohet. Dhe nuk se po pas. Konë që ta marrin tjerët, pastaj sta javën dot më. Se ndonjë para mund ta kthejnë, ku diun se çfarë. A një mall, a një send. Mhm. Kështu që, njerëzit duhet të mirësoj për kohën që ti jep. Po. Dhe i dhuroj. Po jo, duhet ti duhet të ish koshin për shkakun se si harxhon kohën tënde. Ose kush ta harxhon kohën tënde, se mos ajo është më keq. Kush ta harxhon kohën? Atë shafe sot, më pak. Sot ti duhet mësh me veten. Ose duhet të shikosh këtë për shkakun që kush më harxhon kohën. Edhe dalësh në përfundim e pastaj ndoshta të bësh një reagim ndaj asaj. Që ta ruash pak për veten, ti je pak individualist. Vetë ta shfrytëzosh për veten tënde. Patjetër. Saktë. Okej. Pra na e prisim veten ata filozofët, se merim vesh në fund fare jemi gjithë vetëm. Bedouin Sound Clash do vi tani, Brutal Hearts është titulli i kësaj këngë. Ora 7:13 minuta, miq, jeni me Radio Club FM 104 dhe në ekranin Club TV-s. Unë jam Blendi bashkë me Irin, Altinin, Oltën dhe Lorin në klubin e mëngjesit. Thank you. që të stërvitesh për të përballuar qenë të racës pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Hello! Bim, bim! Bim, bim! Ora është në 7:19 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojm një të njëjtë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodhet. 7:19, mirë se keni ardhur, miq dashur. Një nga lajmet, lajmet që ka marr dhën, e dhën është dorëheqja e drejtorit zyrës punës në Kavaj, një dhe zyrtari i AKU-s, i cili është përjashtuar nga puna. Ose është përshuar nga puna, nuk e di nëse i dini këto dy rastet. Këto dy po që kanë qenë interesante. Unë them le të fillojmë me rastin e parë. Faleminderit për muzikën, pëlqen zgjedhja. Situata është klasike, klasike shqiptare, do të shohim. Njëri nga rastet është ky zotria, i cili me sa duhet Ora News, emisioni jep. Alarm, më duket ka pasur një raportim për këtë zotrin, i cili është shef. Ky është shef, kam përshtypjen unë, tek AKU-ja. AKU-ja është autoriteti i kontrollit ushqimor. Dhe është nën Ministrinë e Bujqësisë. Vetëm që ca vjet më parë ky pas kështë qenë arrestuar për pije falso. Prodhim pije falso. E prodhonte. Në një, e keni parasysh, me etiketa false, ku duon se çfarë. Kështu që kjo ka bërë që zoti Edi Rama të kërkoj nga ministria, kështu raportohet në lajmet, kërkoj nga ministria që të verifikoj rastin, nëse është vërtet kështu. Ka dalë që është vërtet ashtu. Dhe zotria është pushuar nga puna. Por jo para se të ishte shef. Domethënë është ka qenë shef sa kohë. Se kjo ngre pyetje për. Jo, po ideja është edhe këtu, është kjo punë e hakerave. Ke parasysh që janë këta piratët, edhe po, i marrin edhe i punsojnë. Edhe po i punsojnë, po sigurisht. Se ky një tregun. Çikoj ashtu. Ky di kush janë ata njerëzit. Marrë me ky di ky situatë si pentito. Po pra, pentito. Do të bëj shefa tash. Fal. Është tash pentito. Është një shprehje popullore dhe unë po ju sfidoj. Është një shprehje popullore e cila e përshkruan këtë situatë. Cila është? Ata që na dëgjojnë 069 20 70 222. Po e kthejnë quiz direkt. Është një shprehje popullore që e përshkruan këtë situatë. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çon fitues. Okej, okay, kështu që ja sa thot, një person thot, apo kjo është, janë ngatruar dy histori. Ka dhe një histori tjetër. Është edhe kjo historia e drejtorit të zyrës punës në Kavaj, i cili ka dhënë dorëheqjen me sa mora veshun, pasi është akuzuar nga PD-ja se është në kërkim ndërkombëtar. Më kupton? Ky e paska dhënë politiku. Jo, jo, ky ka dhënë dorëheqjen. Ka thënë që këto nuk janë fare të vërteta, por në kohën që më duhet mua të sqaroj, thot ai. Më mirë. Un po jap dorëheqjen. Për momentin po jap dorëheqjen. Bom. Po ndoshta ka qenë fajtor, kush e di. Ndoshta nuk e di. Tani un kur pash lajmin dje, e shikoja e pash historinë, nuk e dëgjova këtë punën e kërkimit ndërkombëtar, po dëgjova vetëm që ishte akuzuar për një lloj kështu, domethënë që kishte deklaruar se kishte një kamion me dyer kur kamioni ishte me cigare. Se janë akcizat e cigareve etj etj. Dhe ishte hap kamionin, kishte dalë që ishte me cigare. Siç thoshte edicioni informativ në ditën e djeshme. Kështu që për këtë çështje ky ishte në një proces gjyqësor etj. Tani çështja në apel, a ku diun tani. Këta po thonë që se kje, ka njerëz që thonë ç'të keq e ka. Po, është një pjesë që thonë. Ore, fundi ai. Ka një, po tani nëse do të pyesësh, po nëse unë mendoj që nëse do duhet shpjegohet se ç'të keq e ka, atëherë kjo është dava e humbur, pa e filluar fare, se ç'të keq e ka. Në, okay, dakor, po. Ne nuk jemi me këtë pjesë, ne jemi me pjesën ka të keqe dhe duhet gjykuar. Po nuk e di, sepse janë situata që krijohen vetë, domethënë. Tani unë mendoj që në një post, secili ka të drejtat e veta, po ka edhe pa kërkesë, duhet ketë edhe një nivel, sepse pastaj sulmohesh me të drejtë. Njerëz me precedent penal, njerëz në, e kupton, po, njerëz. Po tani këta çojnë CV për shemb kur. Po prandaj po them pra, kush i bën emrimet? Çfarë tregon kjo për mënyrën se si? Do të thënë mënyra se si delse është filtrat fitore janë të shpuar apo jo? Po, po, në një farë mënyrë. Janë si rrjeta. Si rrjeta. Kur e fut në ujë, Imaginoj. Po nejse, okej. Se s'po e themi ne, po e thonë gjithë tani. Që po mirë, rëndësishme është ka një lloj katarsis, siç mund të duket sikur pastaj nuk do të ket ashtu. E ke parasysh çfarë? Po, po. Rilindje pra. Po një kthim pas. Jo, ja, kthim pas. Kthim pas nuk kam më, te kush? Si është kjo për shembull? I pashën lajmet, e këto lajmet këshu, nga këto lajmet që imaginoj unë. PD-ja del thot majoranca është arrogante. Arroganca është e xanun. E kemi pas ne. Do ketë xanë. Për shembull, del PD-ja dhe PD-ja kritikon, PD-ja është si ai që i ka parasysh shumë qartë gjërat. Se PD-ja e di ku vidhet, e ka parasysh si vidhet, ku janë lekët, si mund t'i grabisësh ato. PD-ja është kështu. Është vigjilent. Se ka për të gjitha. Prandaj këto nuk janë hedhur. Thjesht bën një kështu, po, aman. Nëse ka ardhur shprehja. Tani thot i var ujkut mëlçit në qafë. Bravo ta. Bravo. Bravo. Bravo. Gjithashtu edhe Jari ka thënë po të njëjtën gjë. Ajo është. Tani jep një gjë çunave. Me po... me mëlçi në një gjë. Beza durata gati Holta. Po patjetër. Faleminderit. Do i çojmë sot në kinematër. Okej. Okay. Bravo. Okej. Okay. Chris Brown, miqtë, o filmat sot janë Beauty and the Beast dhe The Bagman. The Bagman me De Niro. De Niro. Film shumë i bukur këy. Me çantën, them pas pak. Chris Brown tani Fine China. Shtatë 28 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është data 20 mars, dita e njëjtë. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në program, miq, është ej, dua t'ju tregoj diçka interesante në pikë të mëngjesit. I ke parasysh këllëfat Po, ka dhe lloj pistolete, iPhone-it ose telefonëve të tjerë. Plitet, mos ta ekskluzive të iPhone, po klovat në këtë rast bëhet fakt në fjalë për një klov iPhone. Shikoni pak këtë foto. Është një kompani e re e cila po prodhon një klov të rënd Altin. Dhe Jeri sidomos. Tan. Sepse me këtë Jeri mund të bësh fitness. Oh, vin në dy versione, domethënë është klov viz gear, i kam quajtur unë. Klov gear. Shumë bukur. Ose gira klov. Gjithashtu fjalë e çuditshme. Çka ka ndodhur është që ti mund të marrësh versionin 1 kg ose mund të zgjedhësh versionin që është 1 kg e gjysmë. Mhm. Me sa duket dyja janë për vajza. Kuptova. Si pesha. Janë dhe pesha të vogla. Po, dhe gjatkohës që ti je duke bër gira, gira me iPhone-in tënd, nuk e di, mund ta kesh pranë. Mund bësh edhe selfie për shembull, që je kështu me gir në dorë, është një ushtrim, kështu që afron dhe largon atë. Tak. Interesante. E. Por që është vlen edhe në momentin që të merr dikush në telefon, ti edhe të përgjigjesh, edhe mund të përgjigjesh. Po mund ta përdorësh telefonin ashtu, ta kesh si një peshë, kështu gjatkohës që Alo. Alo, ha tani. Asa kam edhe 10 cop. Pritat mbaroi ushtrimin. Më fol kshu, edhe ajo dëgjon. Më fol kshu. Jam duke bër ngjira. Çfarë thotë ajo se do të jem më vonë. Dëgjojmë brapa. Pas 10 minutash. 12. Interesante, më pëlqen si. Ah, është mirë. Mm-hmm. Është mirë, thonë që por, është material komod, ka shkruar kompania gjithashtu, është e butë, nuk do t'ju irritoj duart gjatë kohës që e ngrini dhe ulin dhe është shitur komplet. Oh. Kjo është e çuditshme. Është shitur e gjithë stoku që kishin bërë ata, gjithë njësia e parë, si thua, është mbaruar dhe kanë porositur tani prap tek prodhuesi për të bërë Fantastika. Sepse gocat duan stërviten dhe ta kenë iPhone-in në dorë gjatë kohës që stërviten. Domethënë, kjo është të bësh një gjë ndërkohë që do të bësh një gjë tjetër. Telefonin e kanë aty pavarësisht se bëhet pak më e vështirë në momentin që ti do bësh disa ushtrime. Aty e ke aty. Kjo është një lloj zgjidhje që e ke akoma më pranë. Jo, absolutisht, un jam pro për integrimin e këtyre gjërave. Unë përdor vetëm një herë këto. Un kam një kështu që është nuk ka lidhje me këtë, po që ka ushtrimet. E ke parasysh? Po. Edhe un kam gjetur që në një farë mënyrë të disiplinon, sepse duhet i mbasi i bën ato me rast, duhet duhet plotësoj i ke bër. Pam edhe po aty. Kështu që nuk i kalon dot pa i bër dhe e vjesh në seder, domethënë se mund edhe të hedhësh në seder. Po, kështu që në një formë të stimulon, kështu edhe të mbani çik më në rregull, se un kam një kështu tendencë për të hallakatur. Shumë mirë, kjo është një zgjidhje. Ashtu. Nëse, okay. 7:31 minuta në këtë moment, jemi me klubin e mëqyesit Valet e Club e Femrë 104, erdhi miq dashur Kluffy Gear për iPhone-in. Po, kjo është më shumë për kushtet e shtëpisë, besoj. Po, jo mund ta marrësh me veten palestër, se nuk marr telefon me veten palestër, ç'ta përdorësh si gir personal. Mund ta kesh edhe si gir personal, po. Nuk është se të prish në punë. Po, edhe kur je rrugës. Edhe duke bërë kështu, po të rri njëri jogoce. Ç'a kishte? Kjo nuk është që ndodh në palestër aty. Nuk di pse ti imagjinon sigur në palestër, goza çka kishe? Altin prandaj nuk shkon në palestër se ka frikë. Po thoja. Po jo më ulta. Nisë tash që do të pse do ta. Tash që ta kalosh në kthes tjetër mundin. Ha një rrugë. Unë kishte rruga, siç ta jeri, që duke ecur në rrugë. Je duke ecur palestër. Ana rrugën e tij. Ha një rrugë. Ti je rregra rrugë. Kam ndonjë gjë të kjo? Hey, duke ecur rrugës Altin. Hey, goze. I cunit bam. Ishte ideja rasti kundërt. E kishte Jeri duke bër gira. Po. Edhe vi një djalë edhe gacmon. Po. Edhe Jeri apo iskenon. Jeri duke bër gira. Jeri për sipas mendje. Në një rrugë të errë, në disi pallat. I ke pasur sot ngushtat me disi pallat. Do të vlen edhe për vetmbrojtja. Po. Po. Po se përdor se gjuan dot. Se ke telefonin. Po mund ta mbash dorë. Mundesh, okej. Ndaj. Lë me kaq. Kthehem pas pak me mëngjesit miq dashur tani në shkollë për të luajtur muzikë. Çfarë është kjo tani? Freed from Desire, këndon Gala. Gala, do të thotë. Wow. Grup i vjetër ky. Shumë i vjetër. E dëgjojmë sot mëngjes. Më jepë interesante. Unë me vegla popullore kjo. Mban mend këto në vitet 90? Ka qenë për hapur. Tingulli? Ka qenë tipik. Okay, këmë bas pak klubin e mëngjesit. Kjo është kështu. Rustica. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. what he's looking for. Want more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. Tani. You know that I'm a jamaican. Eldi Merovi. Mirëmëngjes, si u gdhive? Mirëmëngjes, si u gdhive? Çfarë bëhet? Ja blen, çfarë ditë? Si ja blen? Në të njëjtën kohë, në të njëjtën kohë me diell. Dhe i njëjti person. Okej, jemi aty akoma një. Nuk e ndryshuar fare? Jo, ja, un jam, un jam. Vetëm një gjyro. Në të lidhit parkin me situata me pak trafik, do ta filloj me aksin kryesor, një aks kryesor është me pak trafik, rruga e Kavajës. Dekzimi pran tregut ushqimor vijon drejt pallatit Mishiqiza me trafik, drejt kryqëzimit sinë dhjetorit, por duke u bashkuar qendrës nuk ka trafik. Rruga Durrës, rruga Elbasanit janë kalueshme, nuk kanë trafik. Unaza Sipër me për momentin dy skajet e saj i afrojnë qendrës me trafik normal. Kemi rrugën e Dibrës sipërdit, paktën kemi shumë problem që rruga Dibrës në mëngjeseve është me trafik në zbritësh aks që na lidh drejt në Kaçeve me trafik, edhe rruga Hoxhatasim fillon që lart, pra drejt kryqëzimit rrugës Bardhyl, vjen që nga Sheshi Strauss, pra në zbritje drejt Sheshi Avenue Semi, bulevardet nuk kanë trafik. Muhamet Gjollëza që lidh dy akset kryesore dhe segmenti i rrugës Kavajës dhe Zogu Zi ka trafik në dy krahat e Muhamet Gjollëzës. Të udhtojmë nga kryqëzimi i Sinjetorit, kryqëzimi i Slimshurit kanë trafik. Pjesat e Tiranës, rruga vetëm Suleman Delvina ka pak trafik, lëvizja që vjen për të udhëtuar drejt Urës, pra shkolla Basiçano vjen si zinxhir blendi trafiku në këtë pjesë. Kalueshme janë rruga Sami Frashi, Ibrahim Rugova, bulevard Dëshmorët e Kombit, janë kalueshme gjithë ato pjesë. Faleminderit Eldi. Faleminderit juve. Çao, mirupafshim. Eldi Merolli nga Radio Taksi Klasik, miq dashur këtu në kryeqytet, 23 555 555 është numri i tij. 24 555. Gjithashtu. Okej, e jepi pak herë në njërin nga historitë tua interesante. Dhe bëhet fjalë blendi për një bebe 8 muaj nga Kolumbia, e ka emrin Santiago, është djalë. Santiago. Dhe është vënë në një dietë strikte nga doktorët sepse ka pesh 3 herë më të madh se ç'do të kishte. Santiago peshon aktualisht është 8 muaj dhe peshon 21 kg. Dëgjoj, dëgjoj pak. Dëgjoj. Joelin, sa peshon ti? Unë 68. 68. Sa është këmë, falë? 21 kg. 21 kg. Por, për 8 muaj që është, ka një peshë shumë, shumë të madhe. Shie, shie në qikë djali. Dhe nëse do të shikosh, është një putë shkoj. O, të këtë, sa e mirë, sa e mirë. Sa e që i mirë, mërë, të shisesh. Pala, pala. Obez, kalamani. Të keshë në shumë. Dhe kjo do t'i sjellë probleme shëndetësore, prandaj mjekët kanë, i kanë son nënës së tij që duhet i heqë çunshin. Shikoj lëkura i paloset. Po, pra. Si se nga paloset i, si merr fare ajër aty. Ai si duhet mbac, i fryr po. Dhe kam përshtypjen që nëse do të vazhdojnë në këtë lloj forme, do të ketë probleme me të ecurin. Çfarë kanë thënë tani, të heqë çumshin? Duhet i hiqet çumshi. Pra tash na ndjekin përmes radios, është një bullafiq i vërtet. Që është bërë pala pala, duket si ai Michelin Man. E ke parasysh te këto goma Michelin është ai njeriu kështu me pam. Lokma, lokma, edhe bebi vogël, deri te gishta tamam. Shumë interesant kjo, shikoj çfarë. Dhe problemi është që nuk do të çohet dot në këmb, pastaj nëse do të rritet pesha e tij trupore, prandaj duhet i heqë qumshin, perimet dhe lëngjet e tjera. Të heqë qumshin, perimet dhe lëngjet e tjera, më çfarë ai? I kanë dhënë një lloj diete vetë doktorët se çfarë duhet të marrë fëmia gjatë ditës. E kemi këtë? Që jo, nuk e kemi. Ta kishim marrë këtë, ta kishim bërë vetë. Po sepse është bërë shumë problem se pesha që ka, ai është 8 muaj dhe mjekët kanë thënë që është një pesh për një fëmijë që është 4 ose 5 vjeç, ndërkohë që duhet të bjerit dhe të shkojë deri në peshën 8 kg. Pra është një luftë e vërtetë që duhet bëjnë nëna dhe fëmia bashkë, se nga 21 kg duhet të shkojë 8 kg. Pak të në shakoma e vogël, se shko shkjenë që. Do ndjet i uritur dhe do shkjenë është një shkjenë. Po një s'ka gjerë. Mirë i bëni, hapen më shkrit. Dhe më shkrit të mdhaja, kështë të mdhaja në këtë bjerë në qikë. Të bjerë në qikë se... Kjo s'ka për të mgritë do të këmë kështë? Po pra, dhe pengoj për të ecur. Në fund fare do të falenderoj. Absolutisht, pam. Edhe për atë. Për gjirin që i ka hequr. Pam. Okej. Falaj vogël. Mirë. Faleminderit Jeri. Një histori shumë interesante nga Santiago. Santiago. Edhe nga ishim? Nga Kolumbia. Nga Kolumbia, në Kolumbi. Cando del Pion. Në Bogotá ishte. El Cando del Pion do vi më vonë. Apo do kemi tani? Jo, kemi tani. Po në rregull, ka rregulluar el tani që ta ke tani. Me jemi në Kolumbi. Si? Si. Okej, bueno. No se come más. Ikim tani, do të shkojmë e do të vim sërish me anagramën mbas pak në klubin e mëqyesit, ora 7:41. çdo mëngjes, nis me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin në Club FM dhe Club TV. Hello, hello, hello. Mirëmëngjes, gjithë ku do të shkojmë? Hello. Jeni gati për anagramën? Jemi gati, unë mezi po e pres madje. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala? Një sekundë deri. Okej. Okay. Po e bën si Ylberi. Po. Është shumë fjalë e bukur. Dekor. Edhe pak i gjatë, më thua shoh. Fjala është truheqje. Në fakt nuk është fjalë, është fjali. Wow. Po ta marrësh. Fjali. Po mirë, do ta bëjmë fjala grama. Fjala grama. Truheqje grama. Okej. Në rregull. Një bërë një kontrol të fundit. Imaginoni tani sigur kemi një fëmijë të vogël i cili mëson fjalën poçi. Poçi. Poçi në fakt, kështu thon fillim, poçi, poçi. Poçi, ke qenë mami poçi. Lamba, poçi. Lamba po i thuhet poçi. Poçi. Gjithashtu një fjalë ngjashme, poçi është fjala toç. Toç, po, është. Nuk thon toçi, toçi se toçi koka, nuk toçi. Koka se toçi koka. Muzikaliteti brenda. Toçi poçi. Ky fëmia tash ngatron toçin me poçin, okay? Kjo që në vend që thotë që e zëm mami e ndezi poçin. Poçin thot mami e ndezi toçin. Kjo është anagrama sot. Po nuk kemi ç. Kjo nuk kemi ç, kemi ç. Ndezi toçin. Oh ja. Wow. Ndezi toçin. Ndezi Tocin, mund t'ishte por imaginojmë. Me tjetë të Endezi tocin. Endezi tocin. Mund t'ishte një Një loj një loj antibiotiku. Eufemizm. Endezi tocin. Qfar të duhet? Një endezi tocin. Altini qesh. Altini s'ka as një ide, të siguraj. Altini ka një ide. Për ndaj për qesh. Endezi tocin. Një e di qdo me thënë vejo? Ja, akoma nuk e di. Ska gjë. Duhet që të rivendosin këto gërma në mënyrë që të bëni një fjalë miqdashur me endezi tocin. E gjeta. E gjeta. Ja, wow. Mos shoj kot jeri. E gjeta vërtet. 0692070222 0692070222 jeri ju sfidon në këto momente. Thotë se ka gjetur endezi tocin. Okej. Okay. Shojmë pak më vonë se që njetë. John Cekada do të vitë animi shdashur. Just Another Day është titulli i kësaj këngë. Ora 7:29. Si ikën koha. Kur ishte 7? Wow. Pambesushme. You stay away. Ora është 7:53 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Po shikojmë njërin nga këto raste e këtyre që thonin që njerëzit papërgjegjshëm nuk janë vetëm në Shqipëri. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas New York Post, tregohet në gazetë një djalosh i ri 24 vjeçar, i cili është me sa duket punësuarisht azi në shërbimin shtetëror të postës USPS ka hedhur letrat i ka hedhur në plera. Gjatë kohës që punonte, po për shkak se përtonte, e vetëm arsye ishte që përtonte. Kishte pasur disa herë ankesa për letrat munguara apo pakot munguara që nuk ishin mbritur ndonjë në destinacion, njerëzit ishin shqetësuar, kështu që kishin nisur një hetim vetë posta mbi këtë zotrin që quhet Patrick Pasquet. Dhe çfarë kanë gjetur është që kur shkonte këtu te kazanti i plerave, rrugës ndalonte tak. Hop. 10 letra këtu, 10 letra atje, 10 letra ande kështu. Edhe i mbaronin ato, pastaj bënte një xhiro, ndalonte në një bar, fuzon spir. Pinte një gjysmë pakete cigare me ca birra. Edhe merrte pastaj kamionin prapë edhe shkonte në punë. Wow. Këtë bënte vazhdimisht, kështu që letrat përfundonin rregullisht në kosh plerave. Sa letra i çonte në destinacion se duhet paraqitë, kupton? Nuk mund ta bënë kështu. Sa për të justifikuar vetëm. Por që një pjesë të mirë atyre e kishte ditën më të shkurtë. Po them nga ora 11, 11 gjysmë mbaronte ai. Kupton? Me aq letra sa i mbeteshin për. Kur e fillon ditën? Kështu që me çfarë kanë gjetur? Ora 10 e gjysmë, dhe mbaron 11 e gjysmë. Po pra. Fillon orën, po themi nga 8, kështu, 8 e gjysmë. Duhet fillonte në 7. Por gjithsesi, edhe thuhet që 24 vjeçari është konfrontuar me policinë datë 6 mars, se kanë qenë duke ndjekur dhe e ka pranuar që po unë e bëj këtë punë. Në vendin, kishe një vend për shumë, kishe gjetur një vend ku shkon të hithë letra, ishe një grob në pyllë atje. Kanë gjetur 1018 letra. Wow. Zarfa dhe pako të ndryshme. Wow. Që zotria kishe hedhur për një periudhë prej disa muajsh nga shkurti i vitit kaluar, thuhet këtu. Po. Domthonë që kishte për gropën, që vështirë një vit e ca. Po. Vetëm që në Shtetet e Bashkuara ky shkatrimi i postës, kam përshtypjen edhe këtu, por shkatrimi i postës, me postë nën kuptohet zarfi, letra, ajo që është postuar, është një krim federal dhe ky është duke u përballur me një akuzë që mund ta çojë për 5 vjet në burg. Për shkak të shkatrimit të postës, sepse është sidomos dikur posta ka qenë shumë e rëndësishme se transportonte gjithçka, ishte gjithçka që shkonte. S'ka pasur email. Kanë mbetur pak kështu këto gjëra, po. Kështu që të hapësh letrat për shembull është krim. Normal, vetëm të hapësh letrat e njerëzve dhe të shikosh çka kanë shkruar apo kanë dërguar në 100 dollarë gjikundin apo. Është pjesa e intimitetit të gjithë secilit, që nuk e drejt ta dhunosh. Jam pak të ndjeshëm për atë. Kështu që mund të ndodhi ndonjë gjë, ti çunit të haj një 5 vjeçar. Një, në burg do shkoj, po mund mos jetë 50 mund të jetë pak më pak, ndoshta. Nuk e di. Sido që të jetë. Po ja, ja çaria sa bën. Funksionon drejtësia. Shko më valla, godi unë dërzoj letra. Dërzoj letra. Është 24 vjeç, është asaj. Shko më spi. Se u lodh duke bërë këtë. Është shumë i ri. 24 vjeç. Po 24 vjeç si duhen lek. Çfarë do bësh? Si duhen lekët? Duhen lekët pra, po mos spi pra, olta. Po letra tash. Po i tash tash çam këto me birë. Duhen ekstra punës. Ekstra rrogës i vjetës. Thuaj pa fillos, nëse të gjithë, është e kota e punë. Rënë burkë. Lord Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town. No postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party.

Wow. Kemi nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit për këtë të njëjtën të datës 20 mars. Ora është 9:07 minuta. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Është koha tani për të bërë edhe një përsëritje të asaj që është anagrama e ditës sotme dhe menjëherë mbas kësaj edhe lojën e censurës për këtë mëngjes. Pastaj një lajm nga shoku ynë George Clooney. Okej. Okay? Ja, Mirëfare. Endezi Tocin është anagrama e ditës sotme. Endezi Tocin. Dhe duhet të them që mos u mundoni ta shkruani fjalën destinacion me z. Destinacion. Sepse është me s. Nuk është sa. Po pra, nuk mund të thësh. Destinacion. Jo dez. Jo dez. Mund të japim një ndim të vogël? Mund të japim një ndim të vogël? Okay, s si surat. Ne provojmë. Unë thoya që është një lloj veti ose virtyt që e kanë disa njerëz. Ti je i tillë. Jo të gjithë janë të tillë. Jo të gjithë. Ka një pjesë që janë më shumë. Okej, është një cilësi, ndoshta të padurueshëm. Po mund ta bësh edhe me dashje. Po, mund ta bësh edhe me dashje. Mund edhe mos ta kesh dhe e bën në momente të caktuara. Mirë, në rregull. Mhm. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Endezi Tocin është një fjalë, është në gjinin maskullore. Dhe nuk është destinacion. Jo. Jo. Sepse nuk ka z në destinacion. Okej, okay? Nga fjalori i gjuhës shqipe. Mirë, miku kjo. Loja. Loja e fjalës së censuruar mish vjen tani në klubin e mëngjesit. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Që brenda për brenda këtij seriali neve kemi që këndojnë, kemi këngëtar që aktrojnë. Oh, okay. Është Leonard Bombay. Është Leonard Bombay, po duke folur për fresk fare. Serialin musical, miq dashur, le ta dëgjojmë edhe një herë. Po. Që brenda për brenda këtij seriali neve kemi që këndojnë, kemi këngëtar që aktrojnë. Kemi pip që këndojnë, kemi këngëtar që aktrojnë. A mund të jetë njëra nga këto? Po, mund të jetë njëra. Rokadat, mund, po mos jetë, mund mos jetë. Por në fakt nuk është shumë. Mund të jetë një kurth. Thjesht e solla për ta rikujtuar edhe një herë që Nardi vazhdon ta shfaqë këtë nëpër vende të ndryshme të Shqipërisë. Është vërtet. Po, fresk fare quhet. Amal Alamudin quhet. Kush? Amal Alamudin. Çfarë është ky? Amana na thuaj çfarë është ky? Amal. Amal. Amal. Amal Alamudin. Duket se emër dhe mbiemër njeriu. Po. Olta. Olta. Ktu jam. Oh. Shiko atin ekran Olta. Si e mirë ekran. Çash, çash. Është kjo vajza këtu. Pse i ka kështu këtu? Me këto streçet. Veshjet. Po, shikoni këtu. Po pse ka kështu? Sepse normale trendi. Sepse ka është kokë. Ka lek që të thyej kokën. Kjo është Amal Alamudin. Zonja dhe zotrinj, Amal Alamudin është një avokate. E penaliste ndërkombëtare. Është një avokat, është avokatja e Julian Assange me të tjerëve. Ka shkruar disa libra në lidhje me këtë. Është shumë e njohur, shumë e suksesshme në skenën ndërkombëtare. Është gjithashtu këshilltare e Kofi Annan. Ish udhëheqësi të Kombeve të Bashkuara atje për një periudhë, sekretari i përgjithshëm, siç quhet. Amal Alamudin e ka botën në pëllëmën e dorës. Është e re, është simpatike, ka para, ka suksesin. Edhe kështu. Ka edhe njerëzit më të rëndësishëm. Po. Që i përfaqëson. Edhe i duhet vetëm një gjë. Çfarë? George Clooney. Po. George Clooney. Amal Alamudin dhe George Clooney janë fotografuar së bashku në Seychelles, që në ca ishoj atje duke pushuar. Është një lidhje e re me sa duket, por kësaj radhe George Clooney ndron nga se deri tani ka qenë me aktore, modele, me modele të vajza, vajza të bukura shumë, por që janë të famshme për shkak se janë aq të bukura, ndërsa Amal Alamudin është e bukur, por është e famshme. Ka qelluar. Po. Është e bukur, është e zgjuar, është e zgjuar. Kështu që ajo shpreha në anglisht Beauty and the Brains, kësaj radhe Beauty i bie ti Georgji. Po. Do të thonë kjo është the brains. Është truri, është. Megjithatë është e bukur, është, kështu që. Un po them që është, kam që është. Është vërtet. Simpatike mund të quhet. Krahasim me modelet që me origjinë është nga Libani. Po. Por është më së shumti këta edukimin e ka franceze, ke parasysh edhe nëse kështu, frëngjisht. Kjo e bën pak. Do ta mendosh si frankofone. Po po. Edhe më uish. Ui ui ui. Po them për çunat që duan ta imagjinojnë normal Alamudin. Alamudinin. Megjithatë mund të ketë mund të bëjë the belly dance. Fletë dhe arabisht shumë mirë. Po natyrisht. Kuptohet. Okej. Mirë, në rregull. Kthehem pas pak klubin e mëngjesit. Është Lily Allen që do të këndoj Air Balloon. Lajmet ishin për Josh Klunin edhe një om me këtë personazhin. Çiko çkputz kishte? Olta ja pe këputzët. Ja pash për prandaj. Këputz bukur. $20,000. Ka mundsi. Ka shpake? Kthehem pas pak. Klubi i mëngjesit, Club FM 104. Hello. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Good morning. Si jeni? Mirë. Atëherë, do të tregoj diçka interesante që është zbuluar kohët e fundit, është Urdhra? Poç. Nice, okay. Shikoni pak këtë. Shikoni pak këtë foto. Është një foto që vjen nga Kina e largët. Oh. Çfarë është ajo? Çfarë është ajo? Është një unaz. Unaz. Është një unaz e vogël fare, miqdashur, një unaz numërator. Oh. Unaz numerator. Është diçka që mendohet se po është rreth 300 vjeçare, është zbuluar në Kinë. Mm-hmm. Është unaz që sigurisht unaz e vogël, tamam për gishtin e një personi, po themi. Dhe mbi të një pllak ku mund shikonin se ka rruaza të vogla, ata që se shohin duhet të imagjinojnë, por që një tip numeratori i vogël, një lloj kornize numeratorit. Kjo shërbente thuhet për tregtarët, të cilët duhet që të mbanin llogari ndoshta dhe të bënin tregti lart e poshtë me mallrat e tyre. Për të mbajtur një lloj numërimi apo ku diun se çfarë, ti ndihmonte për ushtrimet e aritmetikës që duhet të kryenin. Është 1.2 cm e gjerë, ajo fusha dhe 0.7 cm e gjatë ose anasjellas. Me këto rasta që janë aq të holla sa që gishti nuk i lëviz dot, patjetër duhet jeni lëvizur ndoshta me një gjilpër apo me diçka të tillë në mënyrë që ti çoj atje. Diçka metalike të hollë. Kam edhe një tjetër këtu. Kam të moderne. Kjo është futuristja. Po, që do të thotë se koncepti, këtë doja dilja. Se si ka ndryshuar. Koncepti që të veshësh në gisht për shembull apo në dorë, siç do të mbajmë neve këto unazat e reja, këto unazat elektronike që që kanë orën, kanë mund kesh email, mund kesh mesazhe, mund dërgosh gjëra me të. Po, të klasësh. Po, nuk është aq, nuk është aq i ri, nuk është aq revolucionar në një sens. Duhet sigur dikur ka ekzistuar, por thjesht tani është moderuar. Sigurisht me kushtet e kohës. Mendohet që kjo numeratore kineze, si shpikje, është matematicienit Cheng Dawei, i cili ka jetuar në shekullin e 17 gjatë dinastisë Ming në Qin, dinastia Ming nga 1644 deri në 1911 në Qin, por gjatë kësaj dinastie u ka qenë dinastia më e madhe. Dinastia më e gjatë, po më e madhe, më e fuqishme kineze, por ky lloj numeratori u zhvillua në kohën e dinastisë Ming dhe ja ku e kemi tani edhe në një formë unaze, versioni i tij 1.2 cm me 0.7 cm për të veshur në gisht. Fantastika. Shumë e bukur. Mirë. Tani do t'japim edhe fituesin e anagramës së ditës së sotme, Endezi Tocin është tendenciozi. Tendenciozi. Bravo. Ka gjetur Gjilda e para 386 mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, i qof Gjildës. Tendenciozi është anagrama e ditës së sotme. Dëgjojmë edhe një herë miq dashur lojën e censurës në këtë rast. Kam përshtypjen unë për të zbuluar se çfarë është thënë realisht atje në atë klip. Që brenda për brenda këtij seriali neve kemi që këndojnë, kemi këngëtar që aktrojnë. Që do të thotë? Dhe kanë thënë Olta. Dhe kanë thënë aktor. O, i kanë rënë kokës. Mos. A pra Olta, ha? E po e kanë gjetur, po kanë gjetur se. A pra Olta, ha? Genti i pari 104 mbaronë, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Genti. Bravo, Genti. Bravo, Genti. Që brenda për brenda këtij seriali neve kemi aktor që këndojnë, kemi këngëtar që aktrojnë. Pra e kundër dhe, në zjetë. E pra, kështë bratëm. Ishte e thjeshtë. Ishte e thjeshtë. Bravo Genti. Bravo Genti. Në rregull, mirë, do të luajmë My Comp Pop Song për ditën e sotme, miqtash, kujdes. Do duhet të zbuloni cili është artisti apo titulli i këngës sipas kërkesave që aplikacioni ka këtu. Kujdes, kjo është e para për ditën e sotme. Titulli i këngës. Ti e di këtë këngën? Jo, kam të dëgjuar, po s'po vjen për momentin. Po shumë se s'po vjen gjë. Shumë njëor. Cili është titulli i kësaj këngë? 069 20 70 222. 069 20 70 222. Ne tani vazhdojmë me muzikë këtu në klubin e mëngjesit. Ora është 8:23 minuta, miq, jeni me Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s çdo mëngjes nga 7-10. Just can't rely on you. Hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit 8:26 minuta në këtë çast. Mirë që ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 dhe në ekranin Club TV. Kë kemi në linjë Altin? Kemi një fitues? Një fituese. Një fituese. Fituese. Si quhesh? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush je ti? Se erdhe? Albana. Albana nga Albana. Albana. Nga Tirana. Nga Tirana. Çfarë bën sot mëngjes? Asgjë, jam pushime dhe thjesht po i shikoj juve si gjithmonë. Oh, faleminderit si gjithmonë. Bëri që vini. Le të dëgjojmë se çfarë ke fituar ti Albana sot. Jepi. Albana do ta çojmë te palestra Rock Tirana. Po. Dhe do t'i japim edhe një lule nga bota e lule. Oh, okay. Edhe një lule. Mirë, lula do të në vazo Albana, do të kujdesesh për ta. Po, me kënaqësi, jam lulet janë pasioni im. Oh, je lule dashur. Shpëtuam. Ciao, mirë pafshi ditë të mbarë. Albana do të jetë gëzuar miq dashur, shko pranverë tani dhe lule ka kudo. Është bër me, më pëlqen këto lulet mua, këto lulet e pemve. Lulet e pemve, jo lulet e tokës, lulet e pemve që janë vetëm të përkohshme tash që ikin, e kupton. Normal. Ku duhet të më duhet të kemi një pjeshnë aty të lagja. Vetëm ta shikosh, edhe më pëlqen shumë ato lulet e pjeshkës. Është komplet e betonizuar nga çdo anën që shikosh, ka ndërtim, pallate, e kupton, kështu komplet. Kjo është e imagjinë. Jo, është një pjeshkë atje, është një pjeshkë mes betonit. Ka dhe po mbizotron, më sa duket. Mbizotron. Mundohet të mbijetojë ri. Po mbijeton, është gjallë. Le të themi por që çdo tregon edhe forcën e pjeshkës mes forca e pjeshkës së betonit. Është vërtet ilustrim shumë i bukur. Edhe m'pëlqen edhe shpreha që Altini përdori. Por e bukur është tani në mes atij betonit ke këtë pjeshkë të lulzuar. E cila tregon ka shitur hartin e pranverës. Do pak situatë komplikuar. Është vërtet. Është vërtet. Edhe më pëlqen pamja se s'ka asgjë tani Altin. Ka vetëm lule. Po, edhe lule është kështu si. Është pjesa më e bukur e temës. Si elegante, shumë seksi. Shumë seksi si pjeshkë. Si pemë, domethënë. Nëse. Okej. Jeri ka për ta treguar një nga historitë e saj tani dhe shumë shpejt do të nisim miq dashur, veç Icon Pop Songut edhe një seri me kuice për ditën e sotme. Wow. Faktikisht dua t'ju tregoj për një sondazh që është bërë kohët e fundit nga dy psikolog amerikan. Ah. Dhe nëse meshkujt duan të tërheqin vëmendjen e vajzave apo femrave kur janë në një klub nate ose diku tjetër, arma më e mirë e tyre është të dinë të kërcejnë. Çfarë ka ndodhur është që janë marrë disa vajza dhe gratë moshave të ndryshme. Domethënë kur burrat i ndërkërcejnë, tërheqin femra. Tërheqin më tepër vëmendje një vajze. Në klube apo në çfarë do lloj ambienti tjetër ku kjo kërcehet? Kjo dihet se s'ka nevojë për kjo. Jo, prit se ka pesë specifika shumë interesante që vajzat dhe femrat i kanë vënë në dukje. Dakor. Se si duhet të kërcejë mashkulli. Çfarë ka ndodhur është të dy këta mjek i kanë marrë dhe i kanë vendosur në një sallë meshkujt të moshave të ndryshme, duke filluar nga mosha 25 deri në moshën 40 vjeçare, dhe më pas i kanë vënë një muzikë të caktuar që të gjithë të kërcenin. Ja ta vë muzikën. Pasi pasi kanë filluar të kërcejnë, janë regjistruar nëpërmjet një kamere të vogël dhe më pas janë kthyer në avatar. Pse i kanë kthyer në avatar? Ishte që vajzat dhe femrat të mos të rrisheshin nga pamja, por vetëm nga lëvizje. Dhe më pas janë treguar vajzave të moshës nga 25 deri në 40 dhe kanë dhe u kanë kërkuar që t'i vendosin gjithë secilit prej këtyre meshkujve që ishin duke kërcyer një notë nga nishi tek dieta. Dhe ka rezultuar që në fund të këtij studimi u arrit përfundimi se 5 lëvizje kishin rëndësi kyçe në përcaktimin e një kërcimtari të mirë ose kërcimtari të pasi që aty është edhe lëvizja e Belit. Dëgjoj Altini, sipas femrave që kanë marrë pjesë në këtë studim, kërcimtarët e mirë i lëvizin gjymtyrët më larg trupit. Gjymtyrët më larg trupit dhe kishin lëvizje të ndryshme të qafës dhe të bustit. Pra duket sikur vinte si një lloj spërdredhje, pjesa e qafës dhe e bustit. Ndërkohë, shumë pjesa tjetër është lëvizja e dorës dhe e shpatullës së majt. Është gjarë për pak a shumë. Ishte shumë thelbësore sepse duhet të ishte shumë e zhdërvjellë. Dhe lëvizja dora dhe shpatulla e majt. Duket pak si robotike kur e mendon, ha? Dhe më pas, gjuri i këmbës së djathtë të Blendi duhet të kishte gjithashtu lëvizje të shpejta. Gjuri i këmbës së djathtë. Paralelisht. E thënë ndryshe, kërcimi i Michael Jackson ishte ai që identifikonte më shumë. Pra që duhet të jeni shumë të zhdëvjellët në lëvizjet e gjymtyrëve. Po nuk qëmë si të japim? Jerim pa martuar domethënë. Jo, jo, nuk është kjo ideja, por ideja. Vetëm ta han buk sot. Ideja është janë marr vetëm me pjesën e kërcimit dhe pjesët e trupit që e bëjnë një kërcimtar të mirë një mashkull. Dhe ideja është duhet të kesh gjymtyrë të zhdërvjellta. Faleminderit Jerim. Dish ti lëvizësh me hijeshi. Okej, në rregull. Gratë. Është vështirë kur e mendon kështu. Është më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Faleminderit Jerim. Okej, do të fillojmë tani quizin, mund të bëjmë një quiz me seri, kemi një kategori sot shumë interesante. Kategoria është birr. Birr. Oh, birr. Birr si ajo që pihet apo birr? Birr kështu. Birr si ajo që pihet, bre. Okej. Më ndonë për birën që nuk pijet. Pasaj. Okej, okay, atëherë, kujtes, miq dashur, sot do të flasim për birra të ndryshme nga bota marka. Dekord. Marka birra është altim. Do të fillojmë me të parën. Slogani i kësaj birre australiane pa është australisht për birë. Në fillim fare është emri i kësaj birre. Birrës, kuptoj. Pastaj shpjegimi është që kjo fjalë, cila është marka e birrës, është australisht për birrë. Ka një lojë atë se australishtja nuk është gjuhë. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Emri i birrës, pastaj Australian for beer. Okej, okay, cila edhe po them një gjë që kjo birra australiane është gjithashtu e njohur në vendin tonë. Dhe për sepse kam përshtypjen unë që ndër birrat australiane është e njohur, kështu që pyetja nuk është shumë e vështirë. 069 20 70 222, 069 20 70 222, kuici me seri për ditën e sotme, miq dashur. Kjo ka për tematik birra nga vendi dhe bota, birra nga ato që pihen. Shpatulla tani do shikoj Michael Jackson, si thënë. Dirty, dirty, dirty Diana. Ja ku vjen. She's probably worried tonight. I didn't call on the phone to Hello. Hello, hello. Pana tregu pak si është gjendja e trafikut. Ditë e dytë me situata me trafik, traksit kryesor rruga e Kavajës, problematik lidhjen e parë vazhdon me intensitet trafiku, lëvizje kombinat qendër, trafik tek pallati me Shigjeta, kryqëzimi sintetori duke u bashkuar qendrës me shumë probleme. Rruga e Durrësit edhe kjo mund të me trafik blendi nga Ministri i Arsimit, udhtohet pa probleme nga Kaza Italia për shkak të hyrjes së Tiranës, këtij sakantës deri tek rrethrodhim Zoguzi nuk ka trafik, më tej drejt qendrës nga Ministri i Arsimit ka trafik të rënduar drejt sheshit Skënderbej. Rruga Elbasanit me trafik të rënduar nga ure rrugës Elbasanit deri te sheshi Bush, pra pjesët që afrohet parlamentit. Rruga Bardhyl dhe kjo ka lëvizje ka oposhtëm që na zbret drejt ures rrugës Elbasanit, bulevardit Zhandark dhe rruga Ferit Gjajko janë ndruar pozicionet e trafikut. Për momentin rruga Dibrës me fluks të lehtë afër 9 kaçe, rruga Gjatësi me kalueshme pa trafik. Bulevardi i Zokupar vetëm një krah ka pak trafik blendi nga stacioni treni që udhtojmë drejt sheshit Skënderbej. Bulevardi Dëshmorët e Kombit të dy pjesë tonë natës pranë shkollës Vasil Çando janë kalueshme. Zona e Tiranës së Re, rruga Sami Prashë rikthyer me trafik, shkolla Edi Durham deri te ura drejtorisë policisë, Myslymshyrë ngjitje me trafik drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe rruga Ibrahim Rugova deri te kryqëzimi pranë hyrjes së zonës së ish bllokut ka pak trafik. Faleminderit Edi. Lidhja e dytë ishte me vështirësi lëvizje. Po bra, kështu duket. Rrofsh. Faleminderit. Mirupafshim Edi Bowling nga Radio Taxi Classic. Miq dashur, falenderojmë për këtë ndërhyrje për na shpjeguar si gjendja e trafikut në kryeqytet. Ora është tani 8:39 minuta. Jeni me grupin e mëngjesit në valët e Club e Femrin 104 dhe në ekranin Club TV's Blendi Ira Altini Olta dhe Lori, ju si çdo mëngjes tjetër. Jemi gati edhe për të dhënë në fillim fare fituesin numër 1 në quizin me seri. Bravo. Ermionës dhe Ermiona Foster. Foster. Foster. Bravo. Foster. Bravo. Dy bileta për në Cineplex për ty. Okej, okay, mirë, në rregull, kjo ishte bira australiane. Sot e kemi një seri birash, miq dashur, në quizin me seri do të bëjmë të dytën tani që. Kjo birë meksikane shërbehet mirë me lajmë apo limon. Ta. Dhe ka sloganin La cerveza más fina. Oh. 069 27 222, dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për kjo qenë fitues. Kjo bir meksikane shërbehet mirë me lajmë apo limon dhe ka sloganin La cerveza más fina. Birra më fine. Ta thoshim shqip. Shumë e gjetur. Birra më fine. La cerveza më fina. Okej, okay, tani kemi lajmet skitsh me Altin Sulaj në klubin e mëngjesit. Gjyshi nuk arrin të shikoj Erlin. Erli Muçomadhi e kaloi shumicën e Xhiros me tren duke u lërinë në drejtim të gjyshit, i cili me gjithë sforcimet nuk arriti dot ta shohë Erlin e vogël për shkak se syt po e lën. O gjyshi, më shiko, o gjyshi, më shiko. U lërinte me të madhe Erli 5 vjeçar, ndërsa treni kalonte pranë tavolinës ku qëndronte 85 vjeçari Sulo Muçomadhi. Plaku u përpoq të rrotullojnë me kohë ande nga vindëzëri, por u deshën rreth 34 sekonda të kthehej, ndërsa treni fëmijëve tani ishte larguar. Më shiko, o gjysh, vjoj ulërimi i fëmijës, por gjyshi nuk dallonte dot asgjë, përveç një njollë të errët që sa vinte e bëje më e vogël. U lodha duke u lëritur dhe nuk e shijova fare xhirën me tren se ma hoqi trurin ky gjyshi, deklaroi me zemërim 5 vjeçari, i cili fatkeqësisht nuk ka asnjë dëshmitar që ta ketë parë duke bërë xhiron me tren. Faleminderit Altini. Faleminderit Altin. Tani kemi edhe tekstin e Kongës për sot. Kongë, Kongë shumë e njohur. Kongë shumë e njohur. E momentit. E kohës. E kohës. Dakord. E kohës e këtyre muajve të fundit. Vjet në fakt po. Gjithsesi, vazhdo. Okay. Juve duhet gjeni se cila është kënga miqdashur në original, na dërgoni titullin e saj në 0692070222. I pari do të fitojë një dhuratë në klubin e mëqyesit, nuk e di se çdo tjetër Olta ka në dorë. Do jetë një orë nga Premium Watches. Faleminderit. Për një orë nga Premium Watches, identifikoni këtë këngë. Zemër. Më fal, zonjush. Betohem, nuk do të dëgjuaj. Jam beqar nga dje. Dhe qoftë mallkuar, nuk mund të kem fëmijë. Por nuk është kjo ajo. Hey, ktheu këtu. Vetëm një minutë, prit. Nuk të ofendova, jam i edukuar. Tani jam tap. Dhe ti nuk e ke për ti pasi un. Sikur të më kishe parë dje, kur isha mrekulli. Ti ishe mrekulli. Un isha beter. Ne ishim mrekulli. Mrekulli. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Shkojmë tek muzika tani nga Bon Jovi, It's My Life, për konsum të mëngjesit. It's in a song for the broken hearted. Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit. Miq dashur, ju përshëndesim. Ora është tani 8:50 minuta. Okej, e para e punës që do bëjmë sot në mëqyes në këto momente është që do t'japim se kush është fituesi i La Cerveza Más Fina, që do thot birra më fine, dhe që është kush? Është korona. Ha, pra mo, ha. Altini, ma altini. E kokën po shtavolizën s'ka dhe qikohës. Të lutem shumë. Ha. A mund të them që Lorini ka fituar dy bileta për në kinema? Bravo, Lorini. Jo Lorini, jo. Jo Lorini, Lorin tjetër. Jo Lorini tjetër. Bravo. Dy bileta për në kinema është premier në Cineplex sot filmi Beauty and the Beast, miqdashur, dhe The Bagman, gjithashtu. Por që të dy filma shumë të mirë. Tani, kësaj që ndodhi me Lorinin, janë 5 veta në Tiranë që kanë edhe emrat tanë. Altin ka pasur, Blendi po, Jeri po, Elta po, Lori po. Mhm. Që mund të mbledhim një ditë edhe të vendosim në vendet përkatëse. Interesante do ishte. Okay. 5 minuta. Mirë. Mundet të bëjmë një quiz tjetër me birrën, ju lutem? Yes, dakor. Faleminderit. Okej. Okay. Pyetjen e parë ju pyetëm për markën australiane të njohur të birrave, Foster's. Gjithashtu folëm për koronën. Tani do të kemi pas në kolëm pak markat më njanë. I rithejmë markave pak më vonë. Flasim pak për historinë e birrës. 9500 vjet para erës sonë. Wow. Mendohet se është bërë ose ka filluar prodhimi i birrës 9500 vjet para erës sonë, në epokën neolitike. Neolitike, kur ishte edhe koha që njeriu filloi të mbyllte drithrat. Drithrat. Ja pak mësim, pra 9500 vjet miqdashur para erës sonë, dhe është gjetur e shkruar si informacion që provon se kështu bëhej birra apo këtu bëhej birr së paku në dy vende. Në Irakun e Lasht dhe në një fqinjë të Irakut të Lasht, që gjithashtu duhet ta gjeni juve. Se cilin? 069 27 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për qenë fitues. Pra, kemi rekorde historike të prodhimit të birrës 9500 vjet para erës sonë në Irakun e Lasht dhe në këtë tjetrin e Lasht, që duhet ju vijë në mendje më një herë se cili është ose cili mund të ishte 9500 vjet që lulëzonte në atë kohë. Dakord. Okej. Okay? 069 20 70 222, 069 20 70 222, ku veç Irakut të Lasht ka rekorde historike për birrën 9500 vjet para erës sonë. Zemër, më fal. Zonjush, duhet them se zemër e kaluam atë etapë simi më bashk me sa duket. Betohem nuk do të dëgjuaj, jam beqar nga dje qoftë mallkuar, nuk mund të kem fëmijë, por nuk është kjo ajo që hej, ktheu pak. Se jam top. Dhe ti nuk e ke për tipa si un, sikur të më kishe parë dje kur isha mrekulli. Ti je mrekulli, un jam beter i zi. Oh, je mrekulli. Wow. Cila është kënga që kanë gjetur? E kanë gjetur është nga Stromae, Formidable. Formidable. Formidable. Nice, okay. Baba, e fiqet fare. Arturi fiton një orë nga Prime Watches, 3-2 i mbaron numri. Bravo, Arturi. Kemi tani tek titulli i këngës në Icon Pop Song për ditën e sotme, miqdashur, është kjo melodia këtu. Çfarë mua më duhet është titulli i sakt i këngës. Titulli i sakt i këngës. Që që ne kemi vendosur të ndihmojmë pak. Mënyra se si do ta bëjmë këtë, do ta vëmë këngën, por nuk do të kemi ato strishat me informacionin etj etj etj. Unë dua titullin e kësaj këngë në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Kemi pasur. Ku më jesit? We don't care who sees. Oh, so what, we go out. That's how it's supposed to be. Sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it. Roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray, you know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Wait. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk blunts like Khalifa. Put the weed in so the chain. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out? That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. And I don't even care. Cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac. Blowing everywhere we going. And now you know when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it. THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me. This is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out? That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just hello, yeah, yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, Snoop Dogg, Wiz Khalifa. Yeah, yeah. Kush e ka gjetur? Wild and free. Është Young, Wild and Free. Shumë ndet, okay? A mund ta plotësojmë? Mund ta plotësojmë, patjetër. Atëherë, fitues është Denisi, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Se kishte emrin djali? Denisi. Denisi, bravo. 72 mbaron numri. Bravo, bravo, bravo. Në rregull, mirë, do të bëjmë tjetër tani në klubin e mëngjesit, miq dashur, kujdes. Tani do të kemi një tjetër në Icon Pop Song dhe largohemi për një herë. Kujdes. Duhet titulli i kësaj kënge. Oh, Mariah. Oh, yeah. Oh, Mariah. Oh, yeah. Si ka burin, ka mirë? S'kemi bërgjë. S'kemi bërgjë. Ka gjitha të burë. Dhe e mas pa nglujnë e mqesit mi qdashur dhe një është Avicii, Addicted to You. I let down my guard, swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing. Addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. I'm lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. Midnight blows in through the window, dances round the room. Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Going back. Kem nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit për këtë të njëjtë të datës 20 mars, ora është 9:08 minuta. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur, miq, ju përshëndesim. Ora është tani 9:07, si sot e 8 sapo. Fal. Falieri. Asi gjë bën. 9:08. Mos u nxe. Okej, në rregull. Uf. Okej. Çfarë ndodhi? Po bra. Aman e jeni për një minutë. Eksagjeron, eksagjeron. Për pak momentin ndryshon. Për pak sekonda. Okej, okay, shok. Faleminderit Altini. Shok, shok. Hajde shok. Çfarë është për falënderim kjo? Muzika. Sa të pëlqen? Mhm. Sa bukur? Shumë. Okej. Mos po pëlqen. Gjejmë këtë Altin. Mos e keni një zëfemër kështu që bën vokal të lehtë? Po, do të ketë. Kjo është për pas 12 natës. Nuk bën për tani. Kjo është për të mbyllë Titanicun nga para. Ja, dëgjoj. Zakonisht femra që thon gjëra pa kuptueshme kështu. Ja, shanai. Kjo është gjithë një new age. Bunch of crap. Okej, në rregull. Do të shikojmë. Do të japim fillim fare, duhet të korrigjojmë një njeri që thoshte I want to know what love is. No. I want you to show me. Dhe I want to know when. No. Para punës rrugës Mariah Carey që këndon atë këngë. No, vetë ngatrove. Po ju ngatrohemi. Unë thash Mariah Carey Jo, Mariah Carey këndon një këngë tjetër. Un jam i sa kur them Mariah Carey. Shoqja. Po fundja e përmendet çfarë për Mariah Carey thëti. I wanna know what love is. Se ka burrin. Apo flisni për këtë. O perëndim. I want to know what love is. Nuk është këngë Mariah Carey. Yes. E drejtë. Këtë po them, e ngatron Olta kur thotë se ti ngatron njerëzit thotë që thua. Ashtu. Kjo është këngë e Mariah Carey. Po. Nga studio në gjitur, po të gjoj një larast. E më mirë t'ja vashtë. Që këndon. Nësa po thash një larast, këpushoj. Pra daj, nuk, jemi akoma të këpërgjigja, I wanna know what love is. Kjo nuk është, I wanna know what love is. Nasi mirë. Êshtë tjetër. Oke. Kështu që do t'a lëmë akoma këtë. Icon pop song për ditë në sotë, miqtë dashur, ju duhet na tregoni se cila është kënga. Duam titullin e këngës që sapo dëgjuat, si melodi atje. Jeri ka një histori tani që faktikisht nuk është një histori, por janë disa gjëra të çuditshme që janë gjëra në lidhje me apshiun. Me të shtimin. Apshiun. Dhe po e nis me të parën që është normale të të shtish 2 ose 3 herë radhasi, pra nuk nuk është ndonjë gjë e pazakontshme, po shumë mos u shqetësoni për këtë. Është domosdoshme sepse gjatë të shtimit ikin edhe mikrobet që janë në blondin tuaj. Shëndet. Mikrobet e blondin, shëndet. Po ku ikin ato kur dal? Largohen. Largohen nga ty, po kush do ta them? Mos afrohen nga Lori. Etj, etj. Duhet të kesh kujdes sepse ka një shpejtësi vërtet shumë të lartë. Oh, Altini. E mora. Edhe një Altini me të dytën shkarkohen tamam mikrobet. Nëse mundohesh, nëse mundohesh ta mbash, po është vërtet ajo. Ndërkohë, shpejtësia e një shtime. Mundohet ta mbash Altini, përpiqet ta mbash? Jo, nuk është mirë ta mbash, duhet ta lësh të lirë. Nuk është mirë se. O bo bo. Sa. Edhe ajo një farë të shtime është. Atëherë, shpejtësia e një të shtime mund të arrijë deri në 160 km në orë. Prandaj thash pak më parë që dalin me një shpejtësi shumë të madhe. Sa, më falni edhe një. Maksimale është 160 km në orë. 160 km në orë ti. Ku ti diçka këtu çiu. Skuter, skuter çiu. Fillon nga 56 deri në 160 km. 56 km në orë dëgjohet diçka tillë. Po 160 km në orë. Po, ska policë ndaj. Është si ultrasound. Diçka tjetër është mikrobet që dalin nga hunda mund të shkojnë edhe deri në 9 metra larg jush. Wow. Pra sigurohuni që të shtini mos keni njëri përballë, se gjithë mikrobet që dalin nga ju mund të shkojnë diku tjetër. Vetëm jam thënë mikrobet i kanë 10 metra para. U kujdes, është një italian aty te Baçia, sapo të shtiu na erdhën këtu. Ndërkohë, bie poshtë një italian. Një italian aty te Baçia. Çfarë do thotë ola me këtë? Gjithmonë ola do ta ulësh nivelin. Është një italian aty te Baçia. Aty pra ja. Është një italian. Kafja. Nga be, kishte bisht që e dalëm e dalëm që fliste. Po e përgjoje që parë. Aha, oke, okay. është një italiana ti të baci. Jevi, jevi. Ishte momenti zdeni oltës. A, dhe kishte momenti hudhër, jemi së një sotëm. Vashtëm. Bie poshtë miti kur thuhet që zemra ndalet kur të shtim. Në të vërtetë nuk ndalet, zemra juaj vazhdon të funksionojë po njësoj. Ashtu është. Unë i kam shpëtuar deri tani për shembull i kam bjetuar me qindra e qindra të shtimave, me thënë drejtën. Po zemra nga mia. Vazhdon. Jo, po ka disa njerëz blini që mendojnë që zemra në ato momente ndal. Po pra, kanë qenë dy alternativa jeri, që ose zemra ndal ose të del shpirti për një fraksion sekonde. E drejtë. Është, po. Por nuk ndodh asnjëra prej këtyre, kështu që mos keni problem. Okej. Të shtimin tuaj duhet ta lini të lirshëm. Pra, domethënë nuk duhet që të zini hundën apo të bllokoni të shtimin tuaj, sepse e mira është mikrobet të dalin jashtë, por siç e thash pak më parë, sigurohu Altini që mos të kesh oltën përballë. E tmerrshme. Altin, kujdes. Hajde tash, hajde. Gati. 1 2 Mirëmbjem. 3 Mjaf, mjaf, mjaf, mjaf, mjaf. Janë edhe dy gjëra të fundit që drita e diellit nxit të shtimin tuaj, pra është një stimulant dhe fundit fare është që të gjithë njerëzit pothuajse i mbyllin syt kur të shtin. Është diçka që ndodh instinktivisht. Po të shtish me sy hapur jeri, dalin syt të topa. Nuk e di se çfarë ndodh këtu pjesë. Ka përshtypjen se po. Nice, okay. Atëherë kemi një pyetje tjetër nga birra tani në këtë moment e mish dashur. Kemi një fitues për. Kemi një fitues, po do të kemi. E kemi. Voj fjalë për Egjiptin e lashtë. Egjipti. Dhe është Ersilda e para. Bravo Ersilda. Fiton dy bileta për në Cineplex. Ka rekorde historike se birra bëhej 9500 vjet para erës sonë në

Kemi një histori, po duhet andaj pak më vonë me juve. Kam një histori të një tjetër 27 vjeçare, e nga këto që do të ndajnë me publikun në virgjërinë e tyre. Wow, wow, publikun. Wow. Tani kjo do ndaj 27 vjeçë, quhet Elizabeth Rain. Do të shes si bie. Do ta shesi, po. Ja ku kam këtu blogun e saj, blogu është Musings of a Virgin Whore. Oh my god. Ka filluar edhe ankandi besoj. Po. Si thua, sa ka arritur shifra apo? Tuan ato. Apo nuk diet. Përsjatjet e një e për këtë shqip do të ishte kuçke të virgjër. Përsjatjet e një. Po. Por është vajzë, është 27 vjeç, është studente në mjekësi dhe thotë se dhe thot this is a very good age. Yes, it's a very good age. Ajo nuk ka bërë asnjëherë dashurinë edhe në saj dhe thot që nuk ka asnjë lidhje emocionale me virgjërinë e saj. Nuk duket... nuk më bën përshtypje fare, thot. Për mua është sikur të shkoj te rrobat apo të, domethënë nuk kam asnjë lloj lidhje emocionale. Pse mos ta shes? Pse mos bëj qindra mirë, ndoshta pse jo? Ajo po mundohet të kapi në 1 milionsh. Po gjeni një kinez, domethënë gati për po duket sikur është bërë trendi i kohës kjo, se nuk është kemi dëgjuar shumë me këtë lloj histori. Do thosha. Kështu që ka ndërtuar këtë faqen këtu Altin, shikoj pak. Është Elizabeth Rain, thot prezantimi. E ka mbuluar fytyrën. Nuk dihet se ku është eksaktësi. Është amerikane, vajza. Është në një universitet amerikan, pas ka dhe një galeri këtu, le ta shikojmë pak, ka një galeri me fotografi. Oh. Këtu është kujdesur që ta paraqes veten sa më mirë. Që të krijosh një ide të përgjithshme, domethënë. Ti ti ti ti ti ti ti. Hamo. Po. Ti do sa, sa. Altini ka ngel pa fjalë. Hamo, Altini 27 vjeç. Po le ta hapim ankandin. Le ta hapim. Ankandin. Me sa do të filloj? Altin, shikoj mi Altin, Altin. Altin, 20 milion. 20 milion. Te jemi 20 milion? Po, së gjithë. Nëse, okay, kjo është çfarë ndodh. Ka keq, jo keq. Jo keq, atëherë kemi këtu mosha 27 vjeç, gjatësia 178 cm. Wow. Pesha 59 kg. Për masat janë 34A, 26, 36, të janë me inç, kam përshtypjen unë. Tan. Është kjo 2A plus. Flokët bjond. Po. Syt jeshil, komësia amerikane, dhe fusha e studimeve mjekësi. Mjekësi, modeli. Mjekësi. Në një farë mënyrë është modeli, vajza. Është model për gjithë vajzat, në sensin që... Ato për masa. Nuk është ngatruar me asnjë gjë, tani mendoj, është e paprekur. Edhe do që të bëj qindra mira dollar, ndoshta në 1 milion. Nëse kjo heq shiritin që ti shikohet fytyra, unë besoj se do ketë një rritje kështu. Jo, nuk e di, mbas. Do ketë më shumë sukses. Tani ti thua që ajo e mbulon fytyrën sepse është e shëmtuar apo e mbulon fytyrën sepse nuk do që të një? Jo, unë mendoj që ajo e mbulon fytyrën që do arrish shumë, për shembull deri 700 milion lekë bi fjalën. Dhe ajo heq atë që mund të jetë e bukur, them. Dhe do ketë një rritje drastike të parave. Po, bra. Që do të hidhen për virgjërinë e kësaj vajze. Nëse, okay, nuk e di. Bashë ku ka mbërritur bota? Po, po. S'është shenjë mirë. Jo, nuk do të thosha. Kjo bëhet shembull për gjithë ato vajza që është turp faqezez. Ne prandaj kemi nxjerr. Po, për keq apo për mirë? Po, po. Po, shikoj Altini sa ofroi 20 milionë. Po, pra, turp di vit Altini, se çfarë di Altini? Di ai burt mirë Altini. Po ti sa ofroi 20 milionë. Altini po shpreson ta këtë gjuar me një deputet, po Altini se llogarit. Altini po shpreson ti shojë edhe fytyrën që drejtë çmimit. Altini i ofron 20 milionë pastaj ikën me vrap. Ku mbaron ankandi? Ja gbut me vrap. Ma hajde ti këtu 20 milionë. Altini lëshon 20 milionë në shpresë që do t'ia thyejnë direkt. Ma vjen një me 22 milionë. Shpëtova. Se, janë tharë duart ati. Okej, okay, kemi tani edhe një fituese në lidhje me, kam përshtypjen unë, me pyetjen e fundit nga seria e birrave, miq dashur. Tham se birra Leffe është Leffe. Leffe, Leffe, Leffe, Leffe ose Leffe. Leffe, Leffe është ham ham. Birra ham ham është produkt tradicional i këtij vendi, qysh nga viti 1240. Holta i Belgjikës. I Belgjikës, bravo, bravo, bravo. Jetë mirë, fiton të bileta për si në flok. Bravo, bravo, bravo. Në regull, do të bëjmë një tjetër. Miqdashur nga birra, kujdes. Kujdes. Kjo birë amerikane ka sloganin e famshëm The King of Beers. The King of Beers. 069 20 70 222. Mbreti i birave. E çuditshme është sepse vjen nga një vend i cili s'ka pasur kur mbret. Oh, por është mbret kjo birë. Po. Sërse vjen nga një monarki për shumë, ku t'ishe pjesë e kulturës. Me gjitha të, slogani është The King of Beers. Ok? Dekord. Fejmë bas pak klubin e mqesit. Arabella, tu është titulli kësaj, kënga është nga Arctic Monkeys, miq dashur. 9:26 minuta, ju jeni me klubin e mqesit, bërë dhe klab e fem në 100.4. Elizabeth Rain, që e të vajza, është 27 vjeqe, virgjër dhe mjeke arshme. And when she needs the shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. But she's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. It's not a bird. Më pëlqen shumë kjo. Arctic Monkeys, mirë se keni ardhur klubin e mëngjesit, miq dashur, 9:30 minuta. Është një mëngjes fantastik për jashtë. Oh, sa shkëlqyeshëm. Ka lezet javës kështu? Kam një dëshirë pothuajse që shkoj të shtrim në bar atje. Edhe se mua po më është pishina. Unë dua të ikit te deti. Jerin po ajo është pishina. Ke si rrobë banjë jeri sot? Jo. Së vjen keq për këtë? Më vjen shumë. Sa ka problem jeri? Lartë të. Edhe pa rrobë banjë? Jo, Altin, jo, jo, pa rrobë banjë, më kështu. Futem me gjithë rrobat. Nëse okay. Faleminderit radio, faleminderit tash. Ç'sketi? E nxjerrim njërin nga situata. Vazhdo me Sharadio. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Hajde çuna gjeni. Goca janë rrobat e banjës. Jo, ja, pishina. Jo. Ja. Hajn. Jo. Ja. Janë kandra. Jo, ja, më jo. Janë baktere. Ja. Janë janë të gjalla. Po. Janë kafsh. Ja. Ja. Shpend. Ja. Ja. Peshq. Ja. Ja. Janë të gjalla. Altini, është Altini, kush Altini? Janë bim, janë bim, janë bim. Po ja, pra jo. Atëherë është pjesë, është pjesë e njeriu. Pjesë e njeriu, bravo, pjesë e njeriu. Që nuk hahet, një pjesë e njeriu që nuk hahet. Mos është gishti, mos është apo gjithëm, duke sira shkakës. Janë në gishta, janë në majat e gishtave. Jo. Janë jo në majat e gishtave? Po mendon për fash. Po, është pjesë e dorës, ieri. Po. Është pjesë e dorës, Altin, dhe janë. Një sekondë, Altin, një sekondë. Pjesë e dorës. Fillon me k. Janë të pjesë e dorës, k, dhe kur mbajnë vegla për shkakun të bëhen këto. Kallok. Kallok. Jo, jo, jo, jo, jo. Pjesë e dorës dhe fillon. Po ti ishe shumë afër, unë se di pse u largova. Gishti, gishti pra. Dhe fillon me m. Njëri nga. Njëri nga. Njëri nga gishtat e dorës. Po, po, një sekondë, një sekondë. Tash e gjetëm. Po bësh shumë thjesht. Pesë opsione ka. Është ai ku mba që për martesë, okay? Bravo, bravo, bravo, bravo. Tash si si si cila është përgjigjja sa? Giu. Giu. Giu. Giu. Giu. Giu. Giu më është dashur e gjetëm për ju. Okay, vazhdoni. E gjetëm. Hajde jemi gjeni ju e fjalën tonë. Bravo Blendi. Kujdes tani, ne kemi gjetur. Amë them edhe një bravo Blendi. Faleminderit. Ndiem shumë mirë që e gjetë fjalën bravo. Olta. Bravo Blendi. Ka mundësi të vazhdojmë programin? Ja themi edhe një. Më shpër kjo, mo tash. Bravo Blendi. Okej, goza do të gjeni fjalën tonë në orë. Është një gjë e lumtur. Jo. Jo. Jo. Është një ngjarje. Jo. Jo. Koncept. Mund thuash, po jo tamam. Është një cilësi. Cilësi e njeriu. Një cilësi jo vetëm e njeriu. E ka Altini këtë cilësi? E ka. Është cilësi e mirë apo e keqe? Unë do thosha që është cilësi e mirë. Altini nuk ka cilësi të. Mund të ketë një perceptim, dëgjoj, mund të ketë një perceptim të përgjithshëm, mund të ketë një perceptim të përgjithshëm negativ për këtë cilësi, por unë mendoj që kjo është një cilësi shumë e mirë dhe tregues i mençurisë. I mençurisë. Patjetër. Apo i inteligjencës. Po deputetët e kanë? Po disa prej tyre e kanë. Jo të gjithë. Jeri tani janë të pakta. A fillon me A? Jo. Jo me Jeri. Je shumë lart. Për ambicie? Jo, jo, nuk do të thosh asgjë. E kemi përmendur gjën emision sot. Shikoj se e kanë dhe kafshët. Këthe kanë dhe kafshët. E kanë dhe kafshët. Kafshët tash mund duhet që okay në instinkt mund të ketë ambicie, po është pak lart që çeni ka ambicie për të bërë. Normal. Nuk kanë shtëpië, po që thjesht që ka kafshë dhe njeriu janë. Jo, jo me B. Çe ka dhe qeni. Jo, nuk e ka qeni. Nuk është okay. Jemi, domethënë, jemi në një linjë. Siç është besnikria, është diçka tjetër. Siç qeni është besnik, kjo kafsh, një kafsh tjetër, është kështu. Është një kafsh shtëpiake. Jo, është një kafsh, është një kafsh. T. Jo, jo. Jo, tin tin. Tinzare. Jo, tinzare. Jo, tinzare. Jeni afruar shumë me tinzare, por është ka ka ka. Jo, ka. Ka kapriçoze. Jo, po jo. Ani kujdes. Kafsha, kafsha që e shfaq këtë, sidomos në prallë dhe në fabulat, është dhe pra. Ë d d d d d d d d d d d. Bravo, bravo. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë. Gjithsesi, bravo Blendi, e ke gjetur më shpejt se radion tonë. Rough Shoulder. Can't Hold Us është titulli i këngës. Macklemore këndon bashkë me Ryan Lewis, Ray Dalton as well. Është 9:34 minuta. Ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 104 edhe nga ekrani Club TV-s. Miq dashur, ishte Sharadi që sapo dëgjuat. Nëse keni përgjigjet e sakta, 069 20 70 222 është numri ku të dërgoni, edhe një herë 069 20 70 222. Del pra është D dhe a tjetra juaja ishte? Ishte, ishte. Giu. What it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out. tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We walk. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Mirë se keni ardhur në klubin e miqësit, miq dashur, përshëndesim që të gjithëve. Ej, shikoni Facebook-un e ri. Wow. Tani kam po shikoj sa makete, makete që më falë, makete. Makete janë ato. Ato që shtrohen. Ato që shtrohen po. Është Facebook-u i ri nga arkitekti Frank Gehry. Kjo është ndërtesa ku do të strehohet. Ndërtesa. Ku do të shkojnë? Po ja ku e ke edhe Mark Zuckerberg duke e parë, po shkojmë ca foto. Wow. Të qyteti Facebook. Duhet shumë i madh. 2800 vet kam përshtypjen unë se do të jenë duke punuar në këtë. Po, në këtë zonë. Shumë shumë zirin pas. Qëse si është për shembull ke park me pemaltin këtu sipër mbi lëvin. Mbi tarrac. Më kupton, domethënë tarracat janë integruar në mënyrë të tillë që ti mund të ngjitesh nga njëra anë e godinës, si një kodër e butë dhe ty pushon mbi tarrac. Po sa ti mund të hidhesh këtej për shkakun. Me kokën. Jo, është bota. Wow, fantastike. Është shtyllat, por që një projekt vërtet mbreslënës. Duket i bukur? Shumë i bukur. Ndërsa kjo këtu, super. Kjo këtu është shtëpia e Apple-it. Wow, si një disk fluturues. Po ja kjo këtu. Një nas duhet. Është një nas, Apple-it, si një tub i madh, kështu që mund të ecësh për dallë kësaj dhe një park që e ka në mes pastaj. Shumë fantastike. Presësh të. E bukur edhe kjo. E bukur është kjo. Kjo do të jetë në Cupertino në Kaliforni. A mund të gjeni ca foto nga këto miq dashur? Kjo do të kompletohet, Apple-it do të kompletohet në vitin 2016, do të jetë gati në Cupertino të Kalifornisë. Por nëse doni që të shikoni ca nga këto ndërtesat, po themi futuristike, por shumë bukura, gjithashtu elegante. Shumë veçanta. Po. kanë edhe ato anën estetike shumë zhvilluar. Për kampusin e ri të Facebookut që është këtu dhe kampusin e ri të Apple që është këtu. Njëri më i bukur se tjetri. Njëri është më i bukur se tjetri, po secili atë vendosni juve se është subjektive. Altin Sule tani ka njërin informacion më të rëndësishëm se tjetrin. Lajmet shojmë. Yay! Klitoni dyshon se e ka babain maskara. Kliton gjata është një 9 vjeçar si gjithë të tjerët në shumë aspekte, por mbas imazhit të qetë të fëmijës, fshihen mendimet e errta. Kliton i ka disa muaj që dyshon fort se jati, për i kli gjata, është një maskara i vërtet një palo burr nga ata të rallat. Babai më parë më zhduku krejt normal, por që kur lexova tek telefoni i tij të SMS nga urtaku i trafikimit të drogës, kam nisur të mendoj se mos ndoshta babi është një fllitësir, një parazit vdekjeprurës për shoqërinë. Këto fjalë 11 vjeçari i thot me sy të përdhënë në pllakat e mermerta që kanë kushtuar 400 euro metri. Jan pllakat e djersës dhe gjakut të prindërve me fëmijë të droguar, sa e rishkel, shken mbi jetën e humbur ndaj drogës, përshpërit klitoni i vogël me mendime të errta. Faleminderit Altin. Olta ndërkohë. Olta si çfarë? Ana kanë gjetur Alta se kush është mbreti i virës. Budweiser. Budweiser nuk kisha dëgjuar, nuk e kam pirë ndonjëherë, po djon. Ose mund ta kem pirë se ti. S'ke pirë gjë. Se kam pirë. Po ti Budweiser Helmand. Vërtet? Po. E po mirë atëherë. Okej, okay, Budweiser njëra nga birat më popullore në SBA. Vini pa. Fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Vini. Ti je një birë popullore, nuk është ndonjë birë tani, nuk e di se çfarë. Për Saradio Dolta kemi fitues? Atëherë Gishti Unazës është Anjeza që ka thënë para. Bravo. Fiton një kurs te Card Center Tirana, ndërkohë Dina Kria ishte shara radio çunave, Manu fiton një kupon tek Nobis. Bravo i qoftë. Mirë, kjo është pyetja e fundit që kemi nga birrat për ditën e sotme me miqdashur. Kujdes, duam atë birr. Çe të bën pa? Atë birr. Që është e hapur për çejf. Atë birr që është e hapur për çejf. Ose hapet për çejf. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 E dhja të birën? Tani u hapet për shenj. Për shumë, si shtuat, që të më shiosh, duhet të më hapë shmirë më par. Të të gjalpi, e zëmë, mi buk, apo jo? Që të më fusësh në goj, duhet më par të më shveshësh. Po, të banania, e zëmë. Banania. Apo jo, Altin? Po. Nesëm, oke. Këtë e mbas pak klubin e mqesit, mbas... Që të më provosh dhe të baguash 2 milion dolar, sot 27 vjeqarja që su donë për mjekësi. Bjonde dhe mësu jeshil, Altinit. Elizabeta. Elizabeta. My love. Hello! Ej, lajmet mrekullueshme edhe për shkencën gjatë kësaj jave. Janë zbuluar ato që quhen gravitational waves ose valët gravitacionale. Është është një zbulim i cili u jep shkencëtarëve të drejtën të thonë se tani e din më si një fakt më tepër se si është krijuar universi. Teoria, në fakt që është teori e viteve 80, është që në vitet 80, në fakt e bazuar edhe tek teoria e relativitetit të Einsteinit. Thotë që universi në fillimin e veta, më njëherë pas Big Bangut, u hap, si thua, u hap me shpejtësi, u zmadhua më shpejt se sa shpejtësia e dritës. Në 1 trilion të 1 trilioni të 1 trilioni të 1 milioni të 1 sekonde. Wow. Ndodhi gjithë kjo. Më thonë një një një moment aq i shkurtër, aq i shpejt ku gjithçka që u krijua. U krijua për një herë, bam. Edhe për shkak se kjo ishte një ekspansion, prandaj është quajtur inflacion i universit. Ose fryrja e tij. Dhe çfarë ka ndodhur është që kjo teori që ekzistonte prej kohësh, tani më është vëzhguar për shkak se edhe në teorinë e relativitetit Einstein i shpjegon dhe që çfarë do ndodhi është që për shkak të kësaj universi dridhet. Po. Do të thonë, imagjinoj për shembull, imagjino sikur një çarçaf ta tendosësh fort. Bum. Edhe ka të dridhjen e vet. Kështu që ne duhet ta dallojmë të dridhjen, mirë po ka kaluar kaq shumë kohë sa që dridhja ka rreshtur. Do të thonë vetëm se këta çunat kanë arritur ta vërtetojnë teorinë dhe i kanë vajtur shkencëtarit që e ka përgatitur teorinë. Oh. Tek dera. Can you repeat it again? R 0.2 plus minus 0.2. We don't expect anybody. Renata tells it's probably some kind of delivery. Did you order anything? Yeah, I ordered. Kish profesori që ka bërë teorinë, i kanë vajtur në shtëpi, ka vetëm një student që i ka thënë që me anë të teleskopëve që kanë vendosur në Antarktidë. Po mirë, e ndërpresim këtë video për një sekondë vetëm se dua t'i tregoj diçka që ta bëj edhe më thjesht për ju. Sepse shikoj atje, se unë u bëra shumë kurioz, thash, "Okay, unë se marr vesh këtë. Çfarë do të thonë kjo?" Këto valët gravitacionale, si funksionon? Ç'është kjo tendencë e universit? Edhe gjeta këtë videon që i shpjegonte gjërat goxha më që edhe për mua jam si kështu. E bëri më e kuptueshme. E bëri më të lehtë, po. Ja çfarë thos. Preoccupied scientists and philosophers for centuries. But now, new data from a telescope in Antarctica may be giving us the answer. The confirmation that physicists have long been looking for, that the universe rapidly expanded right after the Big Bang. A theory called cosmic inflation. Physicists believe that in the first billionth of a trillionth of a trillionth of a trillionth of a second of the universe's life, it underwent a mind-bogglingly rapid expansion. But finding evidence for this is fiendishly hard. Researchers must look in the very fabric of space-time for clues. According to Einstein, when something really violent happens, like the rapid expansion of the universe after the Big Bang, it creates ripples in space-time. He called these ripples gravitational waves. As gravitational waves pass through the universe, they compress and expand space. Finding the very first gravitational waves would tell us about the birth of the universe, if only we could see them. The expanding universe would have stretched these primordial waves so much that today the distortions they cause would be absolutely minuscule. So how on Earth, or in space, are we supposed to find them? Imagine a beach. The waves roll in, and as they do, they churn up the sand, mixing and distorting it. The waves recede with the tide, but they leave behind an imprint. Ripples in the sand. The universe isn't covered in sand. In fact, it's mostly nothing. But one thing it is full of is radiation, the cosmic microwave background. The cosmic microwave background is the afterglow of the Big Bang, and it is everywhere. Perhaps this radiation could hold an imprint of gravitational waves. To find out, a team led by the Center for Astrophysics in Massachusetts built super-sensitive radiation detectors. They took them to the South Pole, installed them in a telescope, and started looking at the sand. Sepse ata i kanë parë. Shumë të imtësishëm që kushdo mund ta kuptojë. Shikoj pak. A dhe kanë parë këtë valën, edhe kjo tregon që universi vërtet teoria mban, është ashtu. Që universi ka këto dridhjet. I ka dridhjet. Kanë mbetur akoma shenjat e dridhjeve dhe që gjithçka është shkruar në mili. Ai që ka bërë universin do thotë që ka ditur se çka ka bërë. Po pra. Se imagjinoje se sa pak kohë është dashur që ta krijojë që të gjithë. Bum. Dhe gjithçka u krijo. Olta, kemi fitues për të dhënë para se të largohemi? Është Icon Pop Song i fundit, Hanya. One Thing. One thing, duke se është saktë, Olta, le të shikojmë. E ka gjetur Janulla Papa, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Janulla, i kërën kokës. Është sakt. Okej. Tjetër. One thing. Dori ka thënë për birën e fundit Tuborg. Është sakt. Tuborg. Bravo. Cineplex i sonte miq dashur ka Beauty and the Beast and The Bagman, këto janë dy filmat që janë premier sot ditë njëte në Cineplex tek Tegu. Mund shkoni të shikoni atje. Ne do të çojmë dëgjues falas si ky i fundit që sapo fitoi. Sipas Dorit. Dy bileta. Mirë, kthehemi sërish nesër në klubin e mëqyesit nga Blendi, nga Jeri, Alfin, mirupafshim, dëgjofshim. Jon dhe Lori atje, një ditë shumë të mbar. Ju lëmë me Heim, kjo është If I Could Change Your Mind. Your Mind.